بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440, katika darsa ya risala 10 qawaid fi tazkiyati nafsi للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تليانزا katika kikao kilichopita kusoma utangulizi, na leo باذن الله تعالى tutaanza na kaida ya kwanza au msingi wa kwanza katika msingi ambayo atakikana muislamu kuwa nayo ili kuitakasa na kuisafisha nafsi yake. Alqaidatul ula, msingi wa kwanza, asema at-tauhidu أصل ما تزكو به النفوس. توحيد ndio msingi ambao hutakasa na kusafisha nafsi. قال حفظه الله إن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وأوجدنا. حقيقة هي توحيد ndiyo lengo ambalo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na kutufanya tuwepo katika huu ulimwengu. كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سكوومبا مجيني نواتو اسبقوا ونيابودو ميم الله سبحانه وتعالى أو كوازي كوا ملينغو يكوومبا مجيني نواتو ni kuwa wampwekeshe yeye katika ibada, imana wamuabudu yeye peke yake, wasimshirikishe na chochote. Wa huwa aidan mihwaru da'wati al-anbiya'i wal-rusul, ukiangalia da'wa ya mitume wa Allah wote yazunguka katika jambo la tauhid. Kwa kile walichokuwa wakilingania mitume wote, kuanzia mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ambaye ni Nuh alayhi salatu wassalam, mpaka mtume wa mwisho, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote hawa walikuwa wakilingania katika tauhid. Kama qala ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Kwa hakika tumetumiliza katika kila umma mtume, kisha Allah akaeleza kwa kifupi subhanahu wa ta'ala da'wa na malengo ya kutumilizwa mitume hawa, akasema an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Walikuwa wakiwaamrisha waja wa Allah, umma wale waliotumilizwa kwao. Mitume walikuwa wakiwaamrisha umma wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na taghut. Kwa hivyo walikuwa wakilingania katika tauhid. والتوحيد هو أول ما يجب على الإنسان للدخول في دين الإسلام. توحيد ndio jambo la kwanza ambalo ni wajibu kwa mtu yoyote ambaye atakakuingia katika dini ya Uislamu, atangulize tauhid. Hawezi mtu kuwa Muislamu bila tauhid. Na ndio shahada ya la ilaha illa Allah. التوحيد. وكذلك هو أول ما يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يعلمه للناس. كذلك توحيد ndio jambo la kwanza ambalo ni wajib kwa mlinganizi anayelingania watu kwa Allah عز وجل awe atawafunza watu. Na ndiyo mara nyingi twarejelea na kusema kuwa da'wa yoyote ambayo haikujengewa na ulinganizi katika tauhid bitafsil, basi haiwezi ile da'wa kufaulu, kwa sababu haiko katika mfumo aliyotuwekea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Da'wa yoyote ambayo haina tarkiz na kutilia mkazo jambo la tauhid, bimaana ikawa da'wa kama ile kipaumbele itapewa tauhid, la sivyo basi ile da'wa itafedi mahma kana. Hata ikawa na mali nyingi sana za kuisukuma da'wa kama ile, maadamu hakuna tauhid, basi haiwezi kufaulu kabisa. Watu wajenge mashule, sijui madari, sifanye nini, lakini ikiwa tauhida haikupewa kipaumbele katika da'wa kama hiyo, haiwezekani kufaulu. Kwa ushahidi gani tusema hivyo kuwa ni wajib kwa mlinganizi kulingania katika tauhid? كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن. نتوم صلى الله عليه وسلم أليكم توم معاذ ابن جبل كوينة كفن يدعوى يمن أكم فونزا نمنغاني أتكوينة كوالنغاني واتو أكم انبيه بي إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. Hakika wewe huko unakokwenda utakwenda kwa watu ambao ni katika ahlul kitab. Bimaana si watu wajinga, ni watu ambao wamesoma vile vitabu vya kabla yetu. Kwa wewe unaenda kukutana na watu ambao ni wasomi ahlul kitab. Na hapa tupata faida nzuri sana. Mlinganizi anapokwenda mahali popote kulingania, ni lazima ajue hali ya wale watu anaowalingania. Wako katika hali gani? Kwa sababu ukishajua ile hali ya wale watu unaowalingania, ndio utajua ni jambo gani muhimu kutangulizwa katika kuwalingania wale watu. Kwa hivyo unaposhukia sehemu yoyote, ulizia hawa watu wana matatizo gani? Kuna jambo gani lahitajika katika da'wa? Wako vipi? Wafuata njia gani katika Uislamu wao? Kwa hivyo ukishajua namna hiyo, tayari waweza kujipanga wewe kama mlinganizi, je, nianze vipi, niende vipi? Jambo gani nina kuchungwa kusema, jambo gani naweza kuliweka wazi? Pole pole mpaka wale watu watakuelewa, kwa sababu wewe wajua tayari. Ndipo Mtume sallama akamwandaa Muadh ibn Jabal tayari ajue nani aenda kukutana na wao, lakini akampa mfumo wa namna ya kulingania, akamwambia falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahidu Allah ta'ala. Jambo la kwanza ambalo uwalinganie nalo ni kumpokesha Allah katika ibada, tauhid. Hili ndilo jambo la kwanza katika da'wa, kuwa watu walinganie katika tauhid. Qala wa qad tawa'ada Allah subhanahu wa ta'ala alladhina la yuzakkuna anfusahum bitawhid wal iman bil 'adhabi ash-shadidi yawm al-qiyamati. Faqala Allah 'azza wa jalla wa waylun lil mushrikeena alladhina la yu'toona az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala amewakamia na kuwatumia maneno makali wale ambao hawazitakasi nafsi zao kwa tauhid na iman, kuwa atawaadhibu adhabu kali siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa wailul lil mushrikeen, na ole wao wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, wale ambao hawatoi zaka na wanaikanusha akhira. Na hapa zaka inayokusudiwa hapa ni kule mtu kujitakasa nafsi yake kutokamana na shirki. Az-zaka kinachokusudiwa hapa ni kule mtu kujitakasa nafsi yake kutokamana na shirki. قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية السابقة شيخ الإسلام katika kufasiri hii aya tuliyotangulia kuitaja hapa asema هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب. Hapa inayokusudiwa ni tauhid na iman, ambayo kwa hiyo tauhid na iman moyo husafishika na kuwa msafi na kutakasika. Fa innahu yatadhammanu nafya ilahiyati ma siwa alhaqqi min alqalbi wa ithbata ilahiyati alhaqqi fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illa Allah wa hadha aslu ma tazku bihi alqulub. Akasema kwani tauhid ndani yake muna kukanusha uungu kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa utausafisha moyo wako kwa kuitakidi kuwa hakuna mungu mwingine anayestahiki ibada isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuthibitisha kuwa yule ambaye ana sifa ya uungu kwa haki, sifa ya kupelekewa ibada kwa haki, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo kalithibitisha ndani ya moyo, na ndiyo uhakika wa la ilaha illa Allah, na huu ndiyo msingi wa kuusafisha na kuutakasa moyo. Yani kwa msingi huu mtu asafisha na kuutakasa moyo wake. Kwa hivyo hii aya alladhina la yu'tuna az-zaka, kinachokusudiwa hapa ni wale ambao hawajitakasi nafsi zao kutokamana na shirki na kujipamba na iman na tauhid. Waqala ibn Qayyim rahimahullah, ibn Qayyim rahmatullah alayhi akasema qala aktharul mufassirina min as-salaf wa man ba'dahum hiya tawhid. Asema wengi katika wafasiri katika salaf na wale waliokuja baada yao, katika wale waliotangulia na waliokuja baada yao, wamesema kuwa hii aya kinachokusudiwa pale ni tawhid, shahadatu an la ilaha illa Allah, wal iman alladhi bihi yazkul qalbu, ni shahada ya la ilaha illa Allah, na imani ambayo kwa hiyo imani moyo hutakasika. Wa huwa aslu kulli zakatin wa namain, na ndiyo asli ya kila kutakasika na kukua. التوحيد. قال وكما أن التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطهر فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها. Na kama vile tauhid ndiyo msingi ambao kwa msingi huo nafsi hutakasika na kutahirika, basi jua kuwa hakika shirki ndiyo sababu kubwa ya kuchafua moyo wa mwanadamu na nafsi yake na kuiangamiza. بل هو محبط لجميع الأعمال بل الشرك ndio yenye kusababisha kuanguka na kuharibika amali zote za mwanadamu. Kama قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Umeletiwa wahi ewe Muhammad na mitume kabla yako kuwa lau kama utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirki kubwa, basi amali zako zote zitaanguka na utakuwa katika wale waliokula hasara. Sasa maneno mazito haya aambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye hawezi hata kuikaribia shirki. Mtume wa Allah maasum hawezi kukaribia shirki, lakini kwa sababu ya hatari ya shirki onyo hili halikuacha mtu yoyote. Sasa wewe shangaa leo ukapata mtu ukizungumzia shirki asimama kwambia uona yule afikiria sisi washirikina. Ikiwa aambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno haya na mtume wa sallama ametakasika kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, sisi mimbabi aula tuambiwe maneno kama haya ili tutahadharishwe kutokamana na shirki, sababu shirki ndiyo sababu ya kuharibika amali zote za mwanadamu. Habaki na amali yoyote na kubaliwa zote zanguka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, itakuwa ni kama vumbi lililotandikwa na upepo likarushwa, hakuna chochote. Wa huwa dhambu alladhi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla abadan liman mata alayhi, na ndiyo dhambi ambayo Allah haisamehe abadan kwa yule mtu mwenye kufa nayo. Ikiwa hakutubia akafa nayo, basi Allah hamsamehe, kama qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hasamehe dhambi ya mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama dhambi nyingine ambazo ni chini ya shirki, huenda Allah akamsamehe mja wake, humsamehe yule anayemtaka, au akamuadhibu kwa kadri ya madhambi yake, kisha akamtoa motoni akamuingiza peponi. Lakini mushrik la, Allah hasamehe dhambi ya shirki. Kwa hivyo ni dhambi ya pekee ambayo Allah haisamehe kwa yule mwenye kufa nayo. Wa harrama Allah azza wa jalla aljannata ala kulli man ashraka ma'ahu ghayrahu, na Allah ameharamisha pepo kwa yoyote yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote yule, kama qala Allah ta'ala إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حكيك يولي أن يمشركيش الله سبحانه وتعالى الله أمي حرميشك وكيي بيبو نما كازياك نكتك موت وجهنم والعياذ بالله نما ظالم هوتبات ونكو نصور. فإذا حقق العبد التوحيد حصلت له الزكاة الكاملة. مجا أكي حكيكي توحيدك سوا سوا هويو أتباتا كتكسيكا كليكو كاملكا نفسياكي تصفشيكا كبس. وحصلت له الهداية والأمن التامان في الدنيا والآخرة. na huyu atapata uongofu na amani. Uongofu na amani, hivi vitu viwili kikamilifu watavipata katika dunia na akhira. كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وَالَّذِينَ وليؤمن كش وسيذيك إيمان ياو وظلما نظلما بين قصدين الشرك كما لفسير متوم صلى الله عليه وسلم أكفسير نقول يا الله سبحانه وتعالى أكيليزك وسلقمان أليبسيما إن الشرك la dhulmun adhim. Sama sahaba iliposhuka hii aya wakamuliza ya Rasulullah, wa ayuna lam yadhlim nafsahu, nani katika sisi ambaye hajijidhulumu nafsi yake? Mtume sallam akamwambia, la, sivyo mlivyofahamu. Hapa anachokikusudia Allah subhanahu wa ta'ala ni shirk. Kwa hivyo yule ambaye ameamini kisha asivike imani yake kwa ushirikina, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, هاو ndio watakaoipata amani, ni wao amani na hao ndio waliongoka. Kwa hivyo ili mtu apate hidayah na ili mtu apate amani, hivi viwili viwe kamili katika hii dunia na akhira, ni juu yake awe mtu wa tauhid. شرط أيام التوحيد. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت, أو خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت. وكتوت أم بب أمي أتم تكسي الله سبحانه وتعالى وذليف ومحبة هو يباس عمل ذاك zitasafishika na kusihi, kadhalika nafsi yake itatakasika na kuwa nzuri. Wa mata adkhala alaiha ma yashubuha min shawaib ash-shirki dakhala ala nafsihi min ad-danasi wat-tadsiyati bihasabi dhalika. Na wakati wote ambapo atachanganya katika nafsi yake uchafu wa shirki ukaingia katika nafsi yake, basi ajue nafsi yake itaingia uchafu na kukosa kutakasika, na ataifunika na kuididimiza nafsi yake kwa kadri ya vile anavyomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Fala zakata linnafsi illa bitahqiqi at-tauhid. Kwa hivyo nafsi haiwezi kutakasika isipokuwa kwa kuihakiki tauhid, وإفراد الله عز وجل بالعبادة, نكم تكسيا الله سبحانه وتعالى, نكم بكشا كتك عبادة, وكم تكسيا الله عبادة زكوزوت, وكم بكشا الله كتك عبادة زكوزوت, وإخلاص العمل له إكوا عمل زوت وزفانيا كواجيري الله بكياكي, كم تكسيا الله عمل كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص, حقيقة دين صافي نيا الله بكياك سبحانه وتعالى. ولا زكاة للنفس إلا بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه. نفسي هايوازي كتكسيكا إسبقوا كوكوي سافيشا كتكمانا الشرك وأين زكاة زوت, وتخليصها من كل ما يناقض التوحيد ويضعفه, نكويسفيش نفسياكو نكيلا أمباتو كيناتو تشانغوا توحيد نكوينا كنيومنا توحيد نكويذوفيش توحيدياكو كتك ميواكو. نهيلي جامبو كوكويلي هليوزيكالي اسبقوا كومتو كجفنديش توحيد أكيسوما نكويجوا na kuitabikisha katika maisha yake, hapo ndipo ataweza kuisafisha nafsi yake kwa jambo la tauhid. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.